10 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nog steeds is er geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Hamburg, want een man gijzelt al 14 uur zijn dochtertje van 4. Ze zit in een auto die de man naast een vliegtuig van Turkish Airlines heeft geparkeerd. Het gaat om een voogdijruzie en hij zou de kleuter gisteren hebben ontvoerd uit de woning van de moeder. De man wil met het kind naar Turkije vliegen. Hij heeft met brandbommen gegooid en in de lucht geschoten. De Duitse politie probeert met hem te onderhandelen en vertrouwt op een oplossing. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat Palestijnen in het noorden van de Gazastrook vandaag een paar uur de tijd krijgen om over de weg naar het zuiden te gaan. Het zou daar veiliger zijn. Inwoners kunnen 4 uur lang naar het zuiden gaan zonder dat Israëlische militairen in actie komen, zegt het leger. Of veel Palestijnen van de mogelijkheid gebruik zullen maken is niet duidelijk. Er zijn gevallen bekend van mensen die naar het zuiden uitweken en daarbij luchtaanvallen zijn gedood. In Heerlen is iemand om het leven gekomen tijdens het abseilen van een flatgebouw. Bij abseilen laat iemand zich met een touw naar beneden zakken. Door nog onbekende oorzaak viel het slachtoffer. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Bij een aanrijding in Hellendoorn is vannacht een jongen van 16 jaar om het leven gekomen. Hij zat op de fiets toen hij door een taxibusje werd aangereden. Hoe het ongeluk kon gebeuren kan de politie nog niet zeggen. Een hotel in Rotterdam kan voorlopig geen gasten ontvangen vanwege waterschade. Gisteren sprong een waterleiding en het afhandelen van de schade gaat nog onbekende tijd duren. Dat meldt regio Omroep Rijnmond. Het gaat om Hotel De James met 142 kamers in het centrum van Rotterdam. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met veel bewolking en geregeld buien. Het regent op dit moment vooral in de kustgebieden. Het gaat daar ook flink waaien. Tussendoor af en toe zon, het wordt maximaal 12 graden. En morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Welkom in ons museum. De werken in deze zaal zijn nu nog beter te zien dankzij ons nieuwe lichtspotje. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van meneer Jonker. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessée. Welkom bij OVT. Vlak nadat Bas von Benda-Beckmann in 1997 naar de universiteit ging, ontving hij een enthousiaste brief van zijn Duitse oud-tante Louise. Die lieve vrouw die hem vroeger ieder jaar een paasei had gestuurd. Lieve Sebastiaan, ik vond het heel leuk om te horen dat je geschiedenis studeert. Zo begint de brief. Maar direct daarna neemt de brief een merkwaardige wending. Tante Louise wil namelijk wel even benadrukken dat als Bas zich in de Tweede Wereldoorlog wil verdiepen, dat hij moet weten dat zelfs de Duitse legertop, waar ook zijn oom toe behoorde, nauwelijks iets kon weten over wat er in Auschwitz was gebeurd. Daarover sloot ze wat interessante papieren bij van een NAVO-officier die ooit bij haar op bezoek was geweest. Die moest hij maar eens bekijken. Het was een brief waar de 20-jarige Bas niet van wist wat hij er nou mee aan moest, riep nogal wat vragen op over de rol van zijn tante en oom in de oorlog. Toen durfde hij die niet te stellen, maar nu, 25 jaar later, schreef hij een boek over die vragen. En daar is hij zo over te gast. Verder onder meer aandacht voor de oorsprong van het begrip ecocide. En we starten een nieuwe serie, Kweekje, over de geschiedenis van een typisch Afro-Surinaams fenomeen. Al kort na de terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober viel het op. Het merendeel van de Israëlische slachtoffers bestond uit inwoners van kibboetsen. Gemeenschappen die gestoeld zijn op socialistische en progressieve idealen en waarvan oudsher juist veel steun bestaat voor vredesinitiatieven en Palestijnse rechten. Een aantal van de slachtoffers zijn vooraanstaande vredesactivisten. En hoewel maar een zeer kleine minderheid van de Israëlische bevolking in dit soort kibboetsen leeft, is het toch geen toeval dat juist zij zo zwaar getroffen werden. Het valt uit de geschiedenis te verklaren, zo weet historicus Bart Wallet. Een geschiedenis die toont dat de kibboets zich eigenlijk altijd al op de frontlinie bevond van het conflict tussen de Israëliërs en Palestijnen. En Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, is daarover te gast. Welkom. Goedemorgen. Ja, het is inderdaad denk ik veel mensen wel al opgevallen van het gaat vaak over die kibboetsen. Als het gaat over de aanvallen op 7 oktober. Zou je iets meer kunnen vertellen over hoe groot die impact van die aanvallen specifiek op de kibboetsen was op 7 oktober? Ja, heel erg groot. Hè? Want eigenlijk rond die Gazastrook heb je dus een heel aantal van die kibboetsen, dorpen, landbouwdorpen zijn dat vooral, zitten. En dat zijn precies de plekken waar die Hamas-strijders binnengevallen zijn en veel mensen vermoord hebben. Dat is eigenlijk, zou ik zeggen, de meest kwetsbare plek van Israël in zekere zin. Mm-hmm. Hè? Want dat zijn gewone burgerplekken. En de militairen, die waren daar op dat moment natuurlijk niet sterk vertegenwoordigd, helaas. Hè. En waardoor die mensen zichzelf hebben moeten verdedigen, totdat vaak munitie op was of ze zijn overvallen. Dus het is een enorme klap voor Israël. Hè. En dat juist omdat die kibboets ook iets van een nationaal symbool voor Israëli's zijn. Hè, en dat juist dat nationale symbool nu getroffen is, zorgt eigenlijk voor dat naast dat het 1400 mensen zijn, maar ook dat symbolische betekenis natuurlijk ontzettend groot is. Ja, en dus ook, ik bedoel, dat trof mij toch ook wel, schokte mij. Er was bijvoorbeeld één zo'n kibboets, Be'eri, heet die Be'eri, geloof ik? Ja. Bekende kibboets, ook specifiek in Israël, met een lange geschiedenis, waarvan de 1100 inwoners maar liefst 100, ruim 100 mensen vermoord. Je moet je echt bedenken natuurlijk in die de overlevenden daarvan. Ja, die als ze ooit terugkomen, zullen ze overal mensen missen. Hè? Eigen familieleden, de buren, de kinderen van je overburen. Die gemeenschappen zijn natuurlijk gewoon compleet tot in het hart getroffen hierdoor. Ja. Als we dan naar de geschiedenis van die geschiedenis van de kibboets duiken, waar en wanneer ontstaat het idee daarvan? Want dit is eigenlijk een ideale gemeenschap, of hoe moet je het noemen? Het is echt utopisch, hè? Utopisch idee. Dus we moeten eigenlijk beginnen nog bij het idee. Waar ontstaat het idee? Ja, dat zit eigenlijk heel sterk verankerd in het idee van sionisme en van socialisme. Dus de kibboets is waar sionisme en socialisme elkaar ontmoeten, bij elkaar komen. Voor het sionisme is een van de belangrijkste drijfveren van het sionisme is dat Joden eindelijk normale mensen moeten worden. Dat zij een gewoon volk als alle andere volkeren worden. Maar in Europa en het Midden-Oosten waren Joden dat niet. Waren ze de stereotype minderheid, maar ook met een heel specifiek economisch profiel. Hè, vaak in de handel en de kleinhandel, intellectuele beroepen. Wil je dat Joden een volk onder de volkeren worden en daarmee gewone mensen worden, dan moet je ook een normale opbouw hebben van de beroepsbevolking. Daarom zie je dat aan het eind van de 19e eeuw het sionisme zegt, wij willen een Joods thuisland creëren, maar om dat Joods thuisland te kunnen creëren, hebben we ook Joodse boeren nodig. Want die waren er daarvoor eigenlijk niet. Die waren er eigenlijk niet. Ja. Dus het is echt een sociaal experiment in die zin ook. Van, he, Joden moeten die akkerbouw in, de landbouw in. Het idee is ook, doordat Joden eigenlijk zo lang buiten het land hebben geleefd. En dat is toch het land waar je eigenlijk thuis hoort. In die diaspora is dus daarom ook heel veel misgegaan. Mm-hmm. En het idee is eigenlijk, als je terugkomt in het land, en dan moet je eigenlijk echt weer contact maken met de bodem. Je moet met je poten in de klei gaan zitten. En dat zal ook een soort, je geneest er eigenlijk door. Je wordt er eigenlijk een nieuwe Jood door. Daar moet die akkerbouw, die landbouw, moet daarbij gaan helpen. Het creëren van een nieuwe Jood, niet meer de diaspora-Jood. De minderheid waar iedereen op neerkijkt, die gediscrimineerd wordt. Maar iemand die vrij is, die op zijn eigen land is. Die zichzelf kan onderhouden. Die dus ook een claim op een land heeft. Dus daar komt ook zeker. Dat samen natuurlijk met het Zionisme. Ja, zeker. Dus dat die Zionistische drijf is natuurlijk van, dit is de connectie met dit land. Het Joodse oerland, zoals het wordt gezien. Dat zal uiteindelijk ook dat Joodse volk tot normaal maken. Dat je een gewoon volk bent geworden. Dus het ontstaat eigenlijk meer in Oost-Europa, plek waar natuurlijk ook veel pogroms zijn rond die tijd. 1881, dus de tsaar wordt vermoord. Wie zou dat gedaan hebben? Daar hoeven we niet lang over na te denken. De Joden natuurlijk. Dus 1881 begin eigenlijk de moderne golf van pogroms. En dat is ook het moment waarop Joden naar Palestina beginnen te trekken. En hoe gaat dat dan in eerste instantie als ze naar Palestina trekken? Ik geloof dat het vooral echt in de jaren 20-30 echt flink op gang komt, dat ze dan die kibboetsen gaan stichten. Hoe komen ze dan aan het land? Dat land dat wordt gekocht van grootgrondbezitters, Arabische grootgrondbezitters. Die grootgrondbezitters die zitten met name in Damascus en in Beirut. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, dan wordt eigenlijk de kaart van het Midden-Oosten opnieuw getekend. En daardoor ontstaat er eigenlijk een grens tussen de Franse mandaatgebieden, Syrië en Libanon aan de ene kant, en het Britse mandaatgebied, Palestina, aan de andere kant. Hmm. En veel van die grootgrondbezitters die zitten eigenlijk aan de andere kant van de grens. Ja. Dus die zijn eigenlijk ook wel bereid om even tegen goed geld natuurlijk grond te verkopen. Want ze zijn nu Syriërs of Libanezen geworden. Dus die Zionistische beweging die gaat die grond opkopen. En die wil natuurlijk juist op dat platteland zitten. Dus die koopt juist die landbouwgrond op om daar dat sociale experiment te starten. Ja, dus dat is hoe ze er in eerste instantie aan komen. Hoe ziet dan het leven eruit in zo'n kibboets? Kan je dat schetsen? Ja, die kibboetsen, dat zijn eigenlijk kleine gemeenschappen. Vaak inderdaad socialistisch bevlogen mensen. Die vanuit dat socialistische ideaal ook zeggen, wij beginnen hier helemaal opnieuw. En daarom kunnen wij ook iets unieks met elkaar doen. Namelijk het echte socialistische leven uitleven. Echte communisten zijn. Namelijk alles met elkaar delen. In volstrekte democratie ook. Dus alles wordt democratisch besloten. Iedereen verdient evenveel. Je verdient eigenlijk persoonlijk niks. Maar de gemeenschap staat voorop. Alles draait om de gemeenschap. En die gemeenschap zit vooral in de landbouw. Is daar eigenlijk vooral heel sterk mee bezig. Dus ook bijvoorbeeld mannen en vrouwen zijn die ook gelijk. Dus het is echt heel progressief. Het is heel progressief. En dat maakt natuurlijk ook dat het gaandeweg voor Global Left een heel interessant experiment wordt. En dat iedereen echt naar die kibboetsen zit te kijken. Wij praten heel veel over socialisme. Mm-hmm. En over gelijkwaardigheid. Maar zij doen het daar. En inderdaad ook gendergelijkheid is heel belangrijk. Dus het idee is dat vrouwen die krijgen kinderen, maar ze moeten vervolgens de zorg voor die kinderen, dat zou vrouwen weer in een vrouwelijke rol drukken. Dus dat moet je ook als gemeenschap gaan regelen. Dus er zijn aparte kinderhuizen waar die kinderen dan eigenlijk door de gemeenschap opgevoed worden. Zodat mannen en vrouwen op gelijke manier alle taken in de kibboets kunnen oppakken. Ja, en dan denk je, dat zijn gelijkheidsidealen. Dan raak ik natuurlijk ook meteen heel benieuwd. Komt dat niet? Komen die kibboetsniks niet direct in conflict met de Palestijnen die daar dan leven? Wanneer ontstaan dat soort? Wanneer ontstaan die conflicten? Die kibboetsniks aanvankelijk denken zij, kijk, wij zijn eigenlijk solidair ook met die Arabische boerenbevolking. Want dat zijn natuurlijk ook mensen van de arbeidersklasse. En samen staan we eigenlijk tegenover die grootgrondbezitters. Het blijkt natuurlijk wel dat die Arabische bevolking dat toch wel iets anders ziet. Het is heel interessant, zeker in die beginfase hebben die kibboetsen nog heel sterk ook die Arabische boeren nodig. Hè? Want ze weten eigenlijk natuurlijk helemaal niks hoe je landbouw bedrijft in Palestina. Hè? Op een gegeven moment gaan er in Europa allerlei kibboetsen ook ontstaan. Een soort voorbereiding op de kibboetsen in het Heilige Land. Ja, die zijn er ook in Friesland geweest. Zelfs hier in Nederland. Ja. Ja, dan leer je inderdaad Fries stamboekvee te verzorgen. En op die Nederlandse groene weide te werken. Ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan als je dan in Palestina komt. Je ziet dat juist die kennis van die Arabische bevolking in die allereerste fase ontzettend hard nodig is om ook te begrijpen hoe doe je dat nou precies, landbouwbedrijven in het land. Ja. Dus dat is wel interessant, want dan is er nog een soort vorm van samenwerking of ze zijn ook van elkaar afhankelijk. Nu hebben we het, ik noemde net al bijvoorbeeld die kibbutz Be'eri. Er zijn een aantal van de kibbutzen die nu zijn aangevallen, die ook al uit deze periode van voor de staat Israël bestonden. Die zijn daarvoor al gesticht, dus voor 1948. Ik ben wel benieuwd, waren de mensen die kibbutzen stichten, waren die nou alleen bezig met het idee van we zijn onze eigen gemeenschap aan het stichten? Of waren zij ook bezig met een groter idee van staatsopbouw? Ja, zeker. Er zit ook absoluut een grote plan achter. Hè? En natuurlijk ook als je gaat kijken naar de plekken waar veel van die kibbutzim worden neergezet. Hè? Zeker in de jaren 30. Zijn dat vaak hele strategische locaties. Hè? Om te zorgen dat bepaalde gebieden ook Joods bewoond worden. Op het moment dat in de jaren 30 gaan er allerlei delingsplannen opkomen. Ja, dan is ook de poging natuurlijk om een soort facts on the ground te creëren. Hè, dat je zorgt van dat er op bepaalde plekken, als daar veel van die kibbutzim zijn, hè, dan hoop je dat dan ook opgenomen wordt in het Joodse deel van de verdeling van Palestina. Hè, dus je ziet heel veel van dat die kibbutzim op de grenzen zitten. Mm-hmm. Hè, daarom ook de grens met de Gazastrook. Ja. Waarbij ze natuurlijk ook iets van een verdedigingslinie gaan vormen. Ja, dus dat is wel fascinerend. En dat is dus ook waarom ze nu geraakt zijn, tragisch genoeg, omdat ze dus op eigenlijk de grenzen van het land in zekere zin ook hebben mede bepaald. Ze hebben die grenzen mede gemarkeerd, absoluut. Ja. Ja. Nu staan die kibbutzen dus ook bekend als plekken waar heel veel betrokkenheid is met de Palestijnse zaak, met de vredesbeweging. Wanneer ontstaat dat engagement dan precies? Dit zijn natuurlijk de Hochburgen, zou je in Duits zeggen. De plekken van de progressieve identiteit eigenlijk van Israël. Dus daar zitten heel veel linkse activisten in deze kibbutzim. Je ziet dat er eigenlijk allerlei kibbutzen zijn. Ze wonen natuurlijk op het platteland. En het platteland is ook de plek waar heel veel Arabische dorpen zijn. Je ziet zeker in de jaren 50, jaren 60, hè, dan komen er steeds meer contacten ook tussen die kibbutzim en Arabische dorpen. Mm-hmm. En dan zie je ook dat kibbutzim plekken beginnen te worden voor verzoening of voor voor dialoog. Er is een hele interessante kibbutz in Galilea, Lochemei HaGetta Ot, gesticht door de overlevenden van het ghetto van Warschau, die juist vanuit een soort humanistisch ideaal zeggen, hè, deze kibbutz moet een ontmoetingsplek worden waarin we ook bouwen aan vrede met onze Arabische buren. Ja, en ik ben wel benieuwd, zijn dat denken van die kibbutzniks is over de Palestijnse zaak, is dat dan ook van invloed op de rest van de Israëlische bevolking? Want ze zijn maar een kleine minderheid. Tegelijkertijd zei je ook al van het zijn ook mensen met een belangrijke symbolische rol voor Israël. De kibbutzniks is altijd een hele kleine groep geweest in die Israëlische samenleving. Tegelijkertijd is het ook wel, vormen ze eigenlijk het culturele ideaal van die samenleving. Zij zijn de belichaming eigenlijk van de nieuwe Jood die is gecreëerd. Daarom zie je dat wordt ook wel het Sabra-ideaal genoemd. Dus dit is eigenlijk de ideale Israëli. Sterk, krachtig, muskeljoedentum. Gespierd Jodendom. Vrij. Ze laten niet meer over zich heen lopen. Juist dit wordt het ideaal voor heel veel mensen die na 1948 uit de Arabische wereld, uit Europa komen. Het ideaal dat wordt neergezet is eigenlijk de kibbutznik. Ja. Dat is de echte Israëli. En daarom zie je ook dat ze echt oververtegenwoordigd zijn in politiek in Israël bijvoorbeeld. Omdat zij die ideale Israëli symboliseren. Maar als zij die ideale Israëli zijn, hoe belangrijk is dan ook hun blik op de Palestijnse zaak? Die is dus behoorlijk invloedrijk geweest. Hmm. Hè? In ieder geval zeker tot, eigenlijk zou ik zeggen, tot de moord op Yitzhak Rabin. Hè? Yitzhak Rabin was iemand eigenlijk die symboliseerde ook die Sabra-generatie. Die mensen van de kibbutzim. Hij is ook opgegroeid deels op kibbutzen, ja, geloof ik? Ja, zeker. Hè? Dus hij komt echt daar helemaal uit voort. En hij zag zichzelf natuurlijk ook echt als zo'n socialistische arbeider, kibbutznik. Aan de ene kant zijn ze nationaal of nationalistisch. Hè, heel sterk een hele duidelijke Israëlische, seculiere, socialistische identiteit. Mm-hmm. Tegelijkertijd ook een soort nuchter realiseren van wij kunnen alleen maar hier overleven als we natuurlijk op enig moment ook wel vrede gaan krijgen met de Palestijnse bevolking, met onze buurlanden. Rabin, waar we gisteren juist zijn moord hebben herdacht, is dan een heel goed symbool van. Ja, en Rabin die de Oslo-akkoorden heeft in 1993 de Oslo-akkoorden getekend. Begin van het vredesproces. Maar ja, het is daarna, het is bergafwaarts gegaan dus ook. Nou ja, Rabin is vermoord, maar ook met de kibbutzen gaat het vanaf de jaren 80 snel bergafwaarts. Kan je kort zeggen waarom komt dat? Waarom gaat het zo slecht dan opeens? Nou, de jaren 80, wil je de Israëlische samenleving begrijpen, is de jaren 80 is echt het sleutelmoment. Dan zien we dat die socialistische samenleving, die heel collectivistisch denkt, die gaat veranderen in een liberale, kapitalistische, individualistische samenleving. En daar past eigenlijk die kibbutz niet in. Die kibbutz wordt een soort museumstuk van het oude socialistische Israël. Daar zit ook nog een dimensie achter dat de mensen die in de kibbutzim wonen zijn vooral Ashkenazim, vooral Europese Joden. En eigenlijk vanaf de jaren 70, jaren 80 zie je dat de Joden uit de Arabische wereld, die gaan eigenlijk veel meer op rechts stemmen. En die hebben ook zo'n het idee van dat die seculiere kibbutzim, dat is niet ons Israël. Ons Israël is ook veel religieuzer van aard. Dus je ziet dat die ideologische spanningen daardoor ook veel meer zichtbaar worden. En daar komt ook nog eens bij dat het economisch gewoon slecht gaat. Dus je ziet heel veel van die kibbutzim die moeten eigenlijk wel overschakelen en inpluggen op een meer kapitalistische manier, op de vrije markt economie. Ja, dus het is een combinatie van zaken die neergang van de kibbutz inzet, zullen we maar zeggen. En als je het nu zo beschrijft, dat klinkt inderdaad alsof die idealen van de kibbutz heel ver verwijderd zijn van het Israël van Netanyahu en van de rest van Israël. Is die invloed van die idealen van de kibbutz, zijn die er nou eigenlijk? Is dat er nog in Israël? Of is dat dan ook compleet verdwenen? Ja, het is eigenlijk op een hele paradoxale manier is het eigenlijk nog aanwezig. Aan de ene kant heb je die kibbutzim die dat oude socialistische Israël nog altijd symboliseren. Hè, en die dus zeker ook voor Israëlse intellectuelen heel belangrijk is als die kraamkamer van progressief Israël. Aan de andere kant, en dat is eigenlijk heel ironisch, zie je dat veel van de settlers op de Westbank eigenlijk zeggen, die ideaal van de kibbutz, die kibbutzniks, die zijn eigenlijk gestopt met die idealen. Maar het land is nog steeds niet helemaal veroverd. Er moet nog steeds op het land gewerkt worden. En zij hebben eigenlijk een deel van de symboliek van de kibbutzim in een rechtskader geplaatst. In die zin moet je zeggen dat de settlements, de nederzettingen op de Westelijke Jordaan-oever op een hele paradoxale manier geïnspireerd juist ook nog weer worden door die kibbutzbeweging. Ja, dus misschien de grootste invloed van de kibbutznik tegenwoordig is de linkse kibbutznik is nu op de rechtse kolonist. Eigenlijk moet je zeggen dat ideaal, dat is eigenlijk in tweeën gesplitst. En dat staat nu eigenlijk recht tegenover elkaar. En dat ideologische conflict van de Israëlische samenleving wordt eigenlijk zichtbaar in die pioniersgeest. Die aan de ene kant links en progressief is. En die aan de andere kant nu geadopteerd is door rechts. Ja. Goed, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Voor de millennial-generatie is dit liedje instant jeugdsentiment. Het transporteert ons namelijk linea recta terug naar de iconische makeover-scène uit de film Clueless, die met dit nummer wordt begeleid. Een scène waarin, volgens de standaardformule van de makeover, een voorheen slonzige nerd in een razendsnelle montage wordt omgetoverd tot het mooiste meisje van de school. En over de geschiedenis van de makeover in films is onlangs een documentaire gemaakt. Makeover Movie heet die. Vanaf 10 november te zien op het ITFA, het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. En Amerikanist Annelotte Prins, die celebrity cultuur en feminisme bestudeert, die bekeek de film voor ons alvast. Goedemorgen, Annelotte. Goedemorgen. Ja, je hebt de docu al kunnen zien. Wat vond je ervan? Ik vond hem heel leuk. De Makeover Movies is eigenlijk een video-essay. Het duurt nog net geen 20 minuten. En het is gemaakt door Sue Ding, die daarin met haar vriendin een commentaar geeft, inderdaad, op allerlei makeover films. Aan de hand van een verzameling clips van, ik geloof wel meer dan 100 films. En dat is heel leuk om naar te kijken. Wat dat zo pakkend maakt, is dat ze eigenlijk zowel het plezier laten zien van het kijken naar die films, de nostalgie inderdaad die het oproept direct, maar ook de medeplichtigheid van de films aan wat eigenlijk een heel benauwend beeld is van wat een vrouw hoort te zijn. Dat legt de documentaire ook heel goed neer. Ja, dus het plezier en misschien toch ook wel de donkere kant van de makeover. Maar ja, voordat we daarin duiken, wat is een makeover precies? Wat is dit? Of laten we zeggen, ja, wat is die scène? Want het gaat vooral over makeovers in films. Hè? Wat is dat? Ja. Nou, eigenlijk legde je het net al heel goed uit. Makeoverfilms gaan over transformaties van vrouwen die inderdaad eerst dan wat lomp zijn, wat nerdy, en dan in de loop van de film worden die getransformeerd in hele elegante, charmante dames. Die transformatie die vindt eigenlijk altijd plaats via consumptie. Dus er wordt heel veel geld tegenaan gesmeten. Dan kun je denken aan dure kappersbezoeken, de waxbar waar vaak al onthaarde benen nog een keer onthaard worden in de makeoverfilm. Er moet een manicure gedaan worden, een pedicure, maar ook heel veel nieuwe make-up moet worden gekocht. Dure kleren, mooie schoenen. En het meest in het oog springend voor mij, ook bij het kijken van de film, maar ook terugdenkend aan die films vroeger, is eigenlijk altijd de scène waarin dan een vaak wat zware, donkere bril moet worden weggegooid. Dus die bril die moet eerst worden afgezet en dan moet die vaak ook nog kapot. Dus die wordt dan doormidden gebroken. Want, zo is het dan in de film, de bril die schikt eigenlijk die mannen af. Want die is heel onaantrekkelijk of misschien wel imponerend, omdat die symbool staat voor intelligentie. Dus in die makeover scène die je daar beschrijft, wordt eigenlijk de vrouw mak gemaakt. Ze leert wat minder moeilijk te doen, ze leert wat meer te lachen, zodat de hetero mannen in de film haar aantrekkelijk gaan vinden. Ja, je zegt ook al van, jij hebt zelf ook wel echt naar deze Hollywoodfilms, waar het in de documentaire over gaat, die heb jij ook wel gezien. Kon je daar ook van genieten als kijker? Ja, ik kon er vroeger zeker wel van genieten. Maar nu ik deze documentaire terugkeek, begon ik ook wat vragen te stellen over mijn eigen keuzes in het leven. Ik herinner me vooral The Princess Diaries. Die zit ook prominent in de documentaire. Omdat ik heel vaak na werd geroepen op de fiets, op de middelbare school. Want ik leek namelijk op de pre-makeover versie. Met een bril ook. Pluizige krullen en een bril inderdaad. Oh, God, ja. En ik dacht altijd dat er wel gezellig uitzag. Maar die film en dat naroepen daarna leerde me dus eigenlijk dat er heel veel werk aan de winkel was. Dat het haar moest stijl gemaakt worden, die bril moest weg. Want ja, volgens die films komt het anders gewoon niet goed met je. Heb je daar dan ook constant verbeteren? Dus, nou ja, dus je zegt al wel van blijkbaar ook de mensen om je heen die hebben dit ook al geïnternaliseerd, dat idee van de makeover. Had jij dat dan zelf ook? Heb je vervolgens ook aan een makeover proberen te onderwerpen op een bepaalde manier? Ja. Moest je bril weg? Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ik herinner me vooral dat dit soort films je inderdaad leren dat je grootste doel in het leven moet zijn als vrouw opgemerkt door hetero mannen die jou leuk moeten vinden. En dat die inderdaad allemaal eisen hebben van brillen mogen niet en haar moet stijl en glad. En ja, je moet de juiste make-up en de juiste. En dat is natuurlijk heel vreemd als je daar zo op terugblikt. Ja, en nu noem je, dit is nog een vrij recente film, hè, die Princess Diaries. Hoe ver terug gaat de geschiedenis van die makeover eigenlijk? Want ik associeer het dus ook heel erg met films uit de jaren 90, vroeg 2000. De high school films, zullen maar zeggen. Ja, dat snap ik wel. Maar de oudste makeover film die ik kon vinden komt uit 1941. Mm-hmm. Dat is Now Voyager. En eigenlijk zie je al die genreconventies al heel erg in die film. Dus er is een probleem met de hoofdpersoon. Dat wordt eerst uiteengezet. En vervolgens inderdaad krijg je die transformatie via de kapper, de kleding en natuurlijk vooral het weggooien van die bril. En dan volgt de hoofdprijs. Dat is dan de man inderdaad die de nieuwe verbeterde vrouw ineens wel ziet staan. Mm-hmm. Als waardig. Oké, okay, ja, dus in de jaren 40. Dat gaat eigenlijk al heel ver terug. En ik ben ook wel benieuwd, in de decennia daarna... is er dan nog een soort evolutie te zien in hoe de make-over plaatsvindt? Of is het dus gewoon heel constant gebleven? Nou, er is zeker een evolutie te zien, want cultuurproducten weerspiegelen altijd de tijd waarin ze gemaakt worden. Toch is die ook wel angstaanjagend stabiel gebleven. Dat komt misschien ook omdat onze genderrelaties niet zo erg zijn veranderd als je misschien zou denken. Maar ik heb wel zeker zo'n historische lijn kunnen vinden. Dus in de jaren 50 ligt er bijvoorbeeld een compleet andere druk op die make-over dan tegenwoordig, omdat vrouwen gewoon nog niet in zulke grote getalen aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. En het dus heel belangrijk is om aantrekkelijk te worden gevonden door een man die jou dan vervolgens hopelijk financieel wil onderhouden. Op een gegeven moment krijg je dan de tweede feministische golf. Ik ga er nu heel snel doorheen. Hier kan je natuurlijk goed, boeken over schrijven. Ja, precies. Want dus in de jaren 50 dan moet je getransformeerd worden tot huisvrouw bijvoorbeeld. Dus niet precies, tot... Heel mooi. Niet tot supermodel zoals in de jaren 90. Nee, ja. Precies. En dan... Dat verandert dan een beetje tijdens die tweede golf, waarin je inderdaad niet alleen een supermodel moet zijn, maar ook heel zelfverzekerd, heel sexy, heel stoer. Je moet eigenlijk kunnen laten zien dat je de touwtjes van je leven in handen hebt. Denk aan Sandy in Grease, is een soort voorbeeld daarvan. Dat is een zelfverzekerde stoot, geen passief mooi prinsesje meer. En als je dan vooruitspoelt naar inderdaad de jaren 90 en 2000, waar jij het over hebt, dan zit je weer een generatie verder. Dus dat zijn niet de vrouwen die zichzelf hebben vrijgevochten in die tweede golf van feminisme, maar de dochters daarvan. En die vrouwen hebben heel veel mogelijkheden, maar moeten ook veel meer. Dus die moeten een goede baan, een goede relatie, leuke vriendschappen, moeten mooie kleren hebben, zelfvoorzienend zijn, maar ook nog steeds die man overtuigen dat je zacht en vrouwelijk genoeg bent voor zijn liefde. En in de make-over filmgeschiedenis stapelen die dingen zich dus constant op. En dat zorgt voor allerlei hele ingewikkelde spanningen en tegenstellingen die de vrouwelijke kijker ook zal herkennen uit het echte leven. Want je moet sexy zijn, maar niet te sexy. Je moet mooi zijn, maar ook slim, maar niet te slim, want dan voelt een man zich wellicht geïntimideerd. Je moet een goede baan hebben, maar ook tijd voor hobby's en vrienden. Je moet nog steeds het grootste deel van het zorgwerk doen. Voor kinderen en zieke familieleden. Of gewoon je mannelijke partner. En te midden van dat alles moet je natuurlijk, wat de mindset makeover movie ons echt leert, vooral vasthouden aan die hele charmante, elegante mindset en houding. Yeah. En dus geen hulp vragen, maar jezelf constant opnieuw uit blijven vinden, in de hoop dan wat acceptabeler en perfecter te zijn. Denk ik dan van, nou ja, we hebben het nu over films tot vroeg jaren 2000. Er is nogal wat veranderd inmiddels de afgelopen 20 jaar. Ook qua feminisme zijn er weer nieuwe golven overheen gekomen. Hoe ziet de makeover in films er nu eigenlijk uit? Is dat dan ook weer een andere tijdgeest die je daarin ziet? Nou ja, ik zie dus vooral die intensivering waarbij de dingen zich vooral opstapelen, maar er niet echt veel wegvalt. Je zou inderdaad verwachten dat je misschien nu wat meer diversiteit zou zien. En daar in de film van Sue Ding reflecteert zij daar ook op, dat er eigenlijk nog steeds vooral witte vrouwen getransformeerd worden en eigenlijk heel weinig diversiteit in het genre aanwezig zijn is. Weinig mensen van kleur, geen genderdiversiteit. En dat kan ook bijna niet in de makeover movie, omdat die zo vasthangt aan een ideaalbeeld in een hele binaire opvatting van dit is een man en dit is een vrouw. Ja, dus er kan zit ook niet heel veel ruimte in. Nee, dan ben ik toch benieuwd. Denk je dat de makeover dan nog toekomst heeft? Of gaat hij op een gegeven moment, wordt het gewoon achterhaald? Dat we zeggen van ja, dit vrouwbeeld bestaat misschien niet meer, dit nauw omlijnde vrouwbeeld. Nou ja, zelf heb ik mijn bril alweer een paar jaar op. Ik stel ook mijn haren niet meer. Dus de makeover film die kan mij er niet echt meer van overtuigen dat de vrouwen om mij heen en ik zelf niet al gewoon leuk zat zijn. Maar goed, kijk, de toekomst van de makeover film zit misschien in de makeover film documentaire. Want het is natuurlijk heel leuk dat vrouwen nu teruggaan naar dit soort culturele objecten en dan eigenlijk terugpraten. Hè? En dat we dan met z'n allen na kunnen denken over wat we zelf graag willen dat het betekent om vrouw te zijn. En dat wat welke hetero man daar dan ook voor gevoelens bij heeft, wordt dan hopelijk wat minder relevant. Ja, precies. Nou ja, dus misschien is daar nog in ieder geval de make-over, de gemake-overte vrouw die begint langzaam te reflecteren op hoe zij is gemake-overd. Nou ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat in de toekomst. Dankjewel, Annelotte Prins, Amerikanist en schrijver over celebrity, cultuur en feminisme. En wie de film wil zien, Makeover Movie, die gaat op 10 november in première tijdens ITVA, het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Historicus Bas von Benda-Beckman die kwam er op zijn 13e achter dat zijn oud-tante de weduwe van Hitlers trouwste generaal was geweest. En zij zou zelfs Hitler gekend hebben en hem ook een tafelkleed hebben geschonken, zo ging het gerucht. En zo waren er wel meer mythes, halve verhalen en donkerbruine vermoedens over de rol die zijn Duitse familie in de oorlog gespeeld had. Die verhalen die bleven hem lang intrigeren en uiteindelijk besloot hij: ik ga uitzoeken hoe het echt zit. Al dat onderzoek leidde tot een boek dat onlangs uitkwam, getiteld Het kleedje voor Hitler. Welkom Bas. Dankjewel. Ja, terug naar het moment dat jij dus een jaar of 13 was. Hoe ging dat, die ontdekking over je tante? Hoe hoorde je dat? Dit gaat over mijn oud-tante, hè? Dus het is de zus van mijn grootvader. Dat vertel ik er even bij, omdat mijn tante, mijn echte tante, de zus van mijn vader, die was op ons aan het passen. Dat is, mijn vader was Duitser. En in ons huis in Wageningen, ik was een jaar of 13 inderdaad, we waren aan het afwassen. En zij vertelde mij, we kwamen op de familie en ze vertelde mij dat verhaal over die oud-tante Louise. En die oud-tante die zagen wij zo één keer in de twee jaar misschien. Ze was op de achtergrond altijd aanwezig als een soort lieve vrouw. Die met een beetje, inderdaad, je vertelde al in de introductie de anekdote van het paas. Ei. Ze stuurden ons altijd met de post, gewoon de post, een paasei op met paas. Het kwam altijd plat aan. Dat vonden we heel grappig. Er was dus iemand die op de achtergrond aanwezig was waar we opgesteld waren, mijn broertje en ik. En daar kwamen we op en zij vertelde toen eigenlijk voor het eerste verhaal wat ik nog nooit had gehoord. Mijn ouders hadden me dat nog niet gezegd, dat zij getrouwd was geweest met Alfred Jodl en dat dus een van de trouwste generaals van Hitler was geweest. Ze vertelde ook dat die generaal in Nuremberg te dood was veroordeeld en dat mijn oud-tante secretaresse was geweest in het Duitse leger bij het oppercommando van de Duitse landmacht en dat ze ook in Nuremberg secretaresse was geweest van de advocaten van Alfred Jodl en dus heel nauw betrokken was geweest bij dat proces. Ja, en heb jij het er toen eigenlijk met haar over gehad, wel eens? Met mijn oud-tante? Ja, met je oud-tante. Nee, eigenlijk niet. We hebben elkaar in die tussenliggende jaren weinig gezien. Dat verhaal maakte behoorlijk veel indruk op mij. En ik begon als jonge puber daar. Het was ook de tijd dat je op school en in films, et cetera, heel veel te weten kwam over de Tweede Wereldoorlog, over de Holocaust. En daar broeiden eigenlijk allerlei vragen in me. Echt, kijk, ik heb haar in die tussenjaren nooit echt één op één gesproken. En eigenlijk pas toen ik geschiedenis ging studeren, waar dit verhaal denk ik toch op de achtergrond best wel een rol in heeft gespeeld, in die interesse, vooral voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Toen kreeg ik dus een cadeautje van haar, een boek en een brief, waarin dat perspectief wat zij eigenlijk altijd over die oorlog had uitgedragen en over haar man en over de Weermacht in het algemeen, namelijk dat die toch niet verantwoordelijk was, kon worden gehouden voor die oorlogsmisdaden. Dat ook die hoge militaire leiders eigenlijk geen details hadden geweten over de Holocaust. Niet wisten wat Auschwitz was en wat het wat er zich eigenlijk afspeelde. Namelijk die massamoord op Europese Joden en andere groeperingen. Die kwam eigenlijk heel kort samengevat in die brief terug. En dat heeft me toch ook wel weer geprovoceerd. Ik heb toen niet direct niet geantwoord. Ik denk wel bedankt voor het boek, maar verder niet. Ik heb me wel voorgenomen om haar te interviewen. Ik was toen net begonnen met geschiedenis, maar dat is er ook nooit van gekomen. Een jaar later overleed ze. Ja. Maar die vragen die bleven dus. En breidden zich ook langzaam uit over mijn andere familieleden. Ik kwam er ook achter dat er heel veel bewaard is gebleven over die periode, maar überhaupt over de familiegeschiedenis in mijn familie. Dus er zijn heel veel brieven en dagboeken en memoires. Heel veel mensen hebben hun verhaal opgeschreven. Ja. Een van de andere, want je gaat inderdaad, je duikt in de geschiedenis van meerdere familieleden. Onder andere ook van Tini, de zus van Louise. Ja. Die heeft een, ja, die staat aan de goede kant, misschien zou je kunnen zeggen, van de geschiedenis. Zo kom jij achter. Hoe zit dat? Ja, zo, of, ja, ik weet niet of je het zo. Ook dat is echt wel een heel genuanceerd verhaal. Kijk, Tini werd. Dat was de jongste in het gezin van 7. En zij werd in 1932 lid van de NSDAP. Werd nationaalsocialiste. En werd ook secretaresse bij de luchtmacht. Bij de Luftwaffe later. En in 1938 ontmoet zij een jonge man, een arts. En ze komt er al vrij snel, hij vertrouwt haar al heel snel toe dat hij half Joods is. Dat houdt hij verborgen. Zijn moeder is een Roemeense Jood. En wat zijn etnische achtergrond precies is, is nog niet helemaal bekend bij de overheid. Maar hij is voortdurend bang voor dat naar buiten komt. En dat vertelt hij ook. En in diezelfde periode raakt zij dus eigenlijk van haar geloof van de NSDAP af. Ze treedt uit de partij. En op 11 november 1938, dus 2 dagen ben ik achtergekomen in het onderzoek, 2 dagen na Kristallnacht. Of 1 dag eigenlijk daarna. En zij gaat dan echt een andere kant op. Ze neemt ontslag bij als secretaresse. Ze gaat medicijnen studeren. En ze raakt ook in die oorlog op een gegeven moment ook bevriend met Albrecht Haushofer. Dat is iemand die ook in het complot tegen Hitler zit. Ja. Dus het is iemand die wel die in ieder geval een hele andere ontwikkeling doormaakt in die periode. En hoe werkt dat dan binnen die familie tijdens de oorlog? Wordt daar over gesproken? Is daar een groot conflict over? Of hoe gaat dat? Nou, die liefde voor die half-Joodse man, die houdt ze verborgen. Dat gaat ook op een gegeven moment uit, die relatie. In ieder geval, ze blijven wel heel nauw bij elkaar betrokken. Maar ze zijn toch zo bang dat het uitkomt. Bovendien gaat hij in het leger. Hij is arts, maar hij moet als hospic eigenlijk, hij kan natuurlijk geen officiersrang krijgen, omdat zijn etniciteit niet, daar geen onduidelijkheid over is. En op een gegeven moment wordt ook uitgevonden dat hij half Joods is. En dan moet hij zich aanmelden voor het strafcommando en dan overlijdt hij ook. Maar dat hele verhaal blijft eigenlijk onbekend bij de familie van Tini. Want ze houdt dat verborgen. Ze is ook bang voor haar familieleden. Bang dat ze erachter komen of dat het, zelfs dat ze haar zouden kunnen verraden of zo. Daar blijft ze een beetje onduidelijk over in haar herinneringen. Maar die angst is heel duidelijk aanwezig. Maar tot een breuk komt het niet. Nee. En na de oorlog wordt er dan over gesproken? Ik denk dat zij dit verhaal eigenlijk altijd ook voor haar broers en zussen verborgen heeft gehouden. Ze heeft het later opgeschreven voor haar stiefkinderen. En in de introducties daarvoor staat ook van, nou, laat dit maar niet aan de oudjes lezen. Dus het is ook echt bedoeld voor de latere generatie. En wat mij echt opvalt is dat ondanks die grote verschillen tussen Tini en Louise blijft die band toch wel hecht. Dus er is aan de ene kant heel veel spanning. En die spanning heeft ook echt te maken met wat er in de Tweede Wereldoorlog allemaal is gebeurd. En tegelijkertijd blijft het ook een hele hechte familie die elkaar blijft steunen. Dat vond ik wel heel opvallend. Is dat nou hoe het bij jouw familie ging? Denk je dat bij de meeste Duitse families zo ging? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Kijk, ik heb dit boek ook zo opgeschreven als een soort spiegel op zijn tijd. Hè. Dus mijn familieleden zie ik eigenlijk als een soort lens waarbij je grote historische ontwikkelingen kunt zien hoe die hun weerslag hebben op individuele levens. En tegelijkertijd zou ik niet willen zeggen dat het nou een soort standaard verhaal is. Hè. Mijn familie was van adel, dat is sowieso al een minderheid. En door allerlei omstandigheden waren ze ook stonden ze er eigenlijk best wel dicht bovenop. Hè? Door mijn oud-tante Louise, secretaresse was in de Weermacht, heeft ze contact gehad met allemaal hooggeplaatste figuren. Dat is natuurlijk niet typisch voor de gemiddelde Duitser geweest. Maar die steun voor dat nationaalsocialisme, ook denk ik ook wel ambivalente verhouding daarmee. Op een gegeven moment het groeiend besef dat Duitsland die oorlog gaat verliezen. Dat Hitler misschien toch niet de grote verlossing brengt. Ik denk dat dat wel heel kenmerkend is voor heel veel, voor heel veel Duitsers. Dus aan de ene kant. Maar ook, ik bedoel, ook dat zwijgen erover binnen een familie. Of het feit dat, er zijn ook verschillende mensen die op verschillende posities hebben gehad binnen die oorlog, ervoor, daarna. Ja. Dat er zo weinig over werd gesproken. Is dat iets typisch, denk je? Het is, ik denk niet dat je kan zeggen dat er weinig over gesproken wordt. Er wordt eigenlijk heel veel over gesproken. Maar er zijn verschillende versies van dat verhaal. En pijnpunten die worden vermeden. Maar er wordt eigenlijk voortdurend, en dat is ook zo typisch voor die Duitse omgang. Hè. Er is vaak een soort stereotype dat bijvoorbeeld in de jaren 50 er gezwegen is over de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Er werd echt voortdurend over gesproken, ook in het publieke debat. Alleen de manier waarop was heel erg binnen bepaalde kaders. Dus als je kijkt naar hoe er is 20 jaar geleden een heel interessant boekje verschenen over de omgang met het nazi-verleden in Duitse families. Opa war kein Nazi heet het boekje van Harald Welzer, is een sociaal psycholoog en een team. Die hebben allemaal interviews gedaan. En hun conclusie is eigenlijk dat terwijl Er wordt veel gesproken over dat nazi-verleden, maar wel elke keer langs bepaalde vertelpatronen. Dus de eigen familieleden worden eigenlijk altijd afgeschilderd, of dan wel als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, dan wel als soort positieve uitzondering. Hè. Maar de opa was nooit en oma waren nooit nazi's, ook al waren ze misschien lid geweest van de SA of van de NSDAP of van de SS. Nazi waren ze dan in die verhalen niet. En dat herken ik wel ook in mijn eigen familie. Hè? Dat er toch een sterke neiging is om dat daar wel een heel genuanceerd beeld te hebben van de eigen familie. Maar als het er dan op neerkomt om ze te typeren, dan waren het toch geen nazi's. Terwijl, als je goed gaat kijken in mijn ogen, ja, ze steunen die beweging. Ze waren lid van die partijen. Die steun was misschien niet onvoorwaardelijk, maar die was wel heel duidelijk dominant. Ja, fascinerend. Ik denk dat is wel heel erg mooi aan je boek inderdaad. Want dat het toont ook hoe mensen zichzelf plaatsen binnen de geschiedenis. En hoe ze eigenlijk het verhaal over hun eigen positie daarin ook doorgeven naar volgende generaties. Dankjewel Bas van Benda Beckman. Je boek heet Het kleedje voor Hitler en het ligt nu in de winkel. Boeken. Met Bart Funnekotter. Ja, elke week leest een van onze recensenten nieuwe historische boeken. En deze week is dat Bart Funnekotter. Welkom. Hallo. Je hebt weer drie boeken bij je. Ja. Met welk boek wil je beginnen? Ik begin in Nederland. Het boek heet Melancholie in de Gouden Eeuw. En dat is van Luc Kooijmans. Dit is een pittig onderwerp wat dit boek behandelt. Het gaat namelijk over depressie en soms zelfmoord. Wat ik even gezegd heb vooraf. Dit is een boek over Nederlanders in de Gouden Eeuw, de 17e eeuw, die geestelijk ziek waren. Het waren mensen met een depressie, angststoornis, psychoses. Zo heten die aandoeningen nu natuurlijk. Maar dat zo heten ze in der tijd niet. Dat werd allemaal gevat onder melancholie. En dat komt van het Grieks, melas, wat zwart betekent. En cholé, wat gal betekent. En het idee was dat je, als je te veel zwarte gal had, dan was je dus melancholiek. En dan kreeg je dus een depressie of een psychose of een angststoornis. Werd het ook gezien als een soort diagnose echt? Van, deze persoon heeft melancholie? Leidt aan melancholie, inderdaad. En wat Luc Kooijmans heel mooi doet, hij vertelt het verhaal in dit boek door de ogen van melancholici en hun omgeving. En om even een voorbeeld te geven, Casper van Baarle, bekend van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam, die leed aan deze aandoening. Openbaarde zich pas laat, toen hij 40 was. We weten tegenwoordig dat dat opvallend is, opvallend laat is. Hij had soms helemaal geen energie, kon alleen maar binnen zitten. Had angst voor gezelschap of om te spreken in gezelschap. Op een gegeven moment kreeg hij ook last van wanen. Hij dacht dat zijn benen van stro waren, dat hij zelf van glas was. Dus dat hij niet meer kon lopen en dat hij moest oppassen als hij ging zitten. En je ziet dat die episodes, die wisselden zich af. Eerst had het 10 jaar tussen die aanvallen en het werd steeds meer. En in januari 1648 verdween Casper van Baarle opeens. En zijn meid vond toen zijn pantoffels bij de put in de tuin. En daar had hij zich ingestort. En de vraag was dan, was dat zelfmoord? Of dacht hij dat hij weer van stro was en in brand stond en zichzelf moest doven? Nou, dat is heel tragisch. En wat ik zo interessant vond aan dit boek is dat tijdgenoten die zochten toen al naar oorzaken voor melancholie. En er waren zelfs al slimme rikken die dat meende dat zat in de anatomie van de hersenen. En wat ze eraan uiteindelijk voor conclusie aan verbonden, dat klopte natuurlijk niet. Maar ze zagen het ze vermoeden inderdaad dat er iets in de hersens kapot was. Was er ook iets van behandeling? Nee. Wat was ook nog een eye-opener voor mij, dit boek. Hoe ik dacht, iedereen werd gewoon weggestopt in een gekkenhuis en klaar in deze tijd. Maar dat was helemaal niet zo. Er was heel veel empathie. Heel veel wat we nu zouden zeggen mantelzorg. De buren die bij iemand gingen waken als ze bang waren dat die zelfmoord pleegde. De familie die er alles aan deed om mensen eruit te trekken. Er werd toch gezegd, hey, wat je trouwens nu ook nog steeds hoort, je moet gewoon aan de positieve dingen van het leven denken. En dan wordt het al wat. Of ga wandelen. Nou, van wandelen, van lichamelijke inspanning weten we dat dat een van de weinige dingen is die wel kan helpen tegen dit soort psychische aandoeningen. Maar het was vooral die empathie en dat meeleven en niet het afwijzen. Niet zo van, oh, je bent gestraft door God, we laten je aan je lot over. Dat was totaal niet het geval. En dat vond ik heel opvallend. En er was zelfs één iemand die schreef van, ja, wat is eigenlijk gek? Misschien zijn wij die leven in deze verdorven wereld die niet gek zijn eigenlijk de ware gekken. En dat vond ik een hele mooie conclusie. Dus dit boek was voor mij een eye-opener. Naar hoe open men in deze tijd al met dit soort klachten omging. En ze worstelden natuurlijk wel mee. Hè? Sommige mensen dachten dat het de straf van God was. En hoe hard mensen hun best deden om vrienden en familie die dit vreselijke lot trof, te helpen en bij te staan. Ja, dat klinkt bijzonder. Ook omdat het in zekere zin vaak mensen die lang geleden leefden, dan dat worden bijna een soort bordkartonnen figuren soms. Ja. Hè? En dit vermenselijkt ze dan. Ik vond het een heel erg menselijk boek, inderdaad. Ja. Deed me goed. Oké, van Luc Kooijmans, Melancholie in de Gouden Eeuw. Volgende boek. Volgende boek. Keizer van Rome, heersen over het Romeinse Rijk, van Mary Beard. Nou, Mary Beard is natuurlijk de grand dame van de Romeinse geschiedschrijving. En dit is het nieuwe boek van haar. Het gaat over de Romeinse keizers van Augustus tot Alexander Severus. Dus dan heb je het over van het jaar 14 tot het jaar 235. En dit boek is geen lange reeks biografieën waar ze stuk voor stuk al die keizers worden beschreven. Nee, wat ze doet, ze heeft het boek thematisch ingedeeld. En normaal hou ik daar helemaal niet van. Maar in dit boek werkt het juist heel goed. Want ze slaagt erin om op deze manier door te dringen tot de essentie van het keizerschap. Wat was nou een keizer? En hoe zag de Romeinse bevolking zo'n keizer? En in die hoofdstukken, dus die thematische hoofdstukken, staan dingen centraal als diner, familie, de hofhouding, het ambtenarenapparaat, standbeelden en dat soort zaken. De rol van vrouwen en slaven, die ook heel belangrijk was aan het keizerlijk hof. En Dat klinkt misschien een beetje van, oeh, dit is saai, ambtenaren, standbeelden en dergelijke. Maar Beard schrijft ook wel alle juice op, zoals dat dan tegenwoordig heet. Ja. Die bekend is over de keizers, dus wat ze allemaal voor formaligheid deden. Ze zegt er altijd wel bij meteen van, oké, wie was deze historicus die dat opschreef en waarom deed hij dat? Maar ze begint haar boek met de avonturen van Elagabalus, denk ik de beruchtste Romeinse keizer. Een jongen die op zijn 14e op de troon kwam en er plezier aan had om zijn die negasten scheetkussens onder hun lichtbank te leggen. Maar ook in het ergste geval als een negasten bedolf onder rozenblaadjes, als ze stikten. Of mensen dronken voerden en ze dan wakker liet worden in een kamer vol met tamme wilde dieren, waardoor iedereen zich een hartverzakking schrok. Dat was allemaal nog leuk en aardig, maar daarnaast kleedde die zich ook als een vrouw en had hij aan zijn lijfarts gevraagd of hij geen incisie in zijn lichaam kon maken die als vagina kon dienen. Nou, dat ging allemaal veel te ver. Daar werden veel normen doorbroken. En Beard laat op die manier zien van een keizer was in staat om de natuurlijke wereld op zijn kop te zetten, want hij was keizer, was almachtig. Maar als het te ver ging, zoals die Elagabalus, die vervolgens ook nog het hele Romeinse pantheon opzij schoof voor zijn eigen god, die huisde in een zwarte steen die overal met zich meesleepte, toen was het genoeg geweest. En de Pretoriaanse garde, de lijfgarde van de keizers, vermoorden hem en zijn moeder en dumpte ze in het Tiber, want die moeder werd een beetje gezien als de kwade genius. Dat is ook wat je vaak ziet met meer keizers. Ja, er is een vrouw achter de schermen. Er is altijd een vrouw achter de schermen die aan de touwtjes trekt. En als het geen vrouw is, is het wel een slaaf of een vrijgelatene die zich misdraagt. En dat wekt altijd heel veel ergernis op. Dit roept natuurlijk meteen ook weer de vraag op wat je ook altijd hoort over Caligula. Van ja, god, is dit nou niet allemaal gewoon verzonnen? Wilde hij echt een consul maken van zijn paard? Of zijn dat lasterpraatjes die er later over hem zijn opgehangen? Zelfs als het lasterpraatjes zijn, schrijft Beard, dan vertellen de aard van die lasterpraatjes iets over wat wel een niet acceptabel gedrag was binnen dat Romeinse keizerrijk. Dus op die manier lieten de schrijvers zien van, zoals Caligula of Elagabalus, moet je echt absoluut niet gedragen. Want zoiets verwachten we niet van onze keizers. En wat ik heel goed vind van Beert, je merkt in alles dat ze schrijft dat ook in haar nawoord van ik heb niet willen kijken met onze huidige bril naar hoe het toen ging. Hè. Ik bedoel, moord was een heel normaal wapen in de Romeinse politiek. Daar denken we nu anders over. Ze zei, ik wil niet oordelen, maar je merkt toch aan alles dat ze daar best wel moeite mee had. Want het was toch wel een hele, met onze ogen, een hele rare tijd en een rare plek daar. Het hof van de Romeinse keizer. Maar daarom zeker de moeite waard om te lezen. Goed, oké. Laatste boek van Michael Palin. Ja, nou ja, dit is van Monty Python, toch? Van Monty Python, ja. Net zoals iets als Bas dit. Michael Palin had ook iemand in zijn familie. Dat had niet iets met Hitler te maken. Hij vond in het familiearchief een fotootje van een man met zo'n snorretje, begin van de 20e eeuw, en een dagboek. Dat was zijn oudoom Harry. Die had gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Hij kende die naam verder ook, omdat hij stond op zo'n plaquette in een dorp waar alle mensen die gevallen waren tijdens die oorlog, de naam daarvan op zo'n plaquette stond. Want oudoom Harry overleed, stierf, sneuvelde in 1916 aan de Somme, de beruchte slag daar. En wat Palin dus doet, die gaat aan met dat dagboekje waar hele sumiere aantekeningen in staat. Oudoom Harry was niet iemand die zijn ziel op zijn tong had. Zelfs de meest verschrikkelijke dingen schreef hij dan van het was de kogels vlogen om de oren, terwijl het echt een verschrikkelijke slachting was. En Palin gaat dus die hele geschiedenis van die Harry na. Die had in India gewerkt, in Nieuw-Zeeland, en kon vervolgens vechten. Eerst in Gallipoli, de dramatische gevechten daar, Schiereiland van Turkije, waar de Nieuw-Zeeland en Australische troepen hun vuurdoop beleefden. Dat is nog steeds een dag die herdacht wordt in die landen elk jaar. Dat overleefde oud-oom Harry, terwijl het echt een drama was. Hij komt dan aan de Somme terecht, doet daarvoor nog een huwelijksaanzoek, wat wordt afgewezen. Michael Palin vindt het allemaal heel zielig voor zijn oud-oom. Iedereen kent Palin waarschijnlijk wel, die mooie, die droeve ogen en die hele menselijke glimlach. En je ziet hem, zou ik maar zeggen, meekijken over de schouder van zijn oud-oom bij het schrijven van dit boek, met die empathie en dat gevoel voor die man. Want dat is toch een beetje de vraag van, god, er zijn veel boeken geschreven over de Eerste Wereldoorlog, ja. Het leven aan het front. Sure. Is het nou, Michael Palin, geeft dat een nieuw perspectief erop? Komt ook wel als je denkt dat je weet wie Michael Palin is, dan hoor je zijn stem en dan zie je hem als je hem kent van zijn reisprogramma's, want hij reist oud-oom Harry dan ook achterna. Je ziet hem daar lopen en dan hij overlijdt op een onduidelijke manier. En de familie wordt natuurlijk uiteraard gezegd dat hij door zijn hoofd werd geschoten en in één keer dood was, maar er is nooit een lichaam van hem teruggevonden, dus waarschijnlijk is het heel anders gegaan. En dat besef daalt in bij Palin als hij daar staat op die plek. Ja, en zo is het dus hem toch weer gelukt, of is het hem toch gelukt om dat ene verhaal van die ene soldaat toch te laten, meer te laten zijn dan weer een verhaal over een soldaat aan het Westfront tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus toch ook een aanrader? Ja, zeker, zeker. Oké, dankjewel Bart Funnekotter. En een overzicht van alle boeken die we bespraken is te vinden op onze site vpro.nl/OVT. Nu tijd voor het nieuws. Daarna zijn we terug met onder andere een verhaal over een bioloog die per ongeluk een massavernietigingswapen ontwikkelde en die jaren heeft gelobbyd om het gebruik van dat wapen te verbieden. Dat straks na het nieuws. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Oh wauw, ik geloof eigenlijk niet eens dat die echt is. Veel vrouwen hebben wel eens een dickpic ontvangen. Een foto van iemands penis. Nou, ik vind dit een relatief mooi plaatje. Waarom doen mannen dit? Vroeg Anna Dijk zich af. De eerste paar keren brak me gewoon letterlijk het zweet uit. Dat ik dacht, what the fuck heb ik gedaan? Deze week in Docs, de dickpic. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Lotto presenteert miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Allemaal in het Concertgebouw. Ook countertenor Jacob Joseph Orlinski. Op 19 november brengt deze wereldster een volbloed Italiaans programma met het zwierige ensemble Il Pomodoro. Bestel op concertgebouw.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proefmaakprijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proefmaakprijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. NPO Radio 1. 11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Gaza zijn vannacht opnieuw meerdere Israëlische bombardementen geweest. Het leger zegt dat doelen van Hamas zijn geraakt. Waaronder een militair complex dat wordt gebruikt als operationeel hoofdkwartier en observatiepost. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas, zegt dat bij een luchtaanval 21 mensen van 1 familie zijn gedood. Volgens het ministerie werd een huis vol vrouwen en kinderen geraakt. De Duitse politie is nog altijd aan het onderhandelen met een gijzelnemer op het vliegveld van Hamburg. De man van 35 zit samen met zijn dochtertje in een auto en eist sinds gisteravond met haar naar Turkije te vliegen. Zijn auto heeft hij bij een vliegtuig van Turkish Airlines gezet. De luchthaven is dicht. De moeder heeft aangifte gedaan van ontvoering. Twee mannen zijn vanochtend gewond geraakt toen ze bij Breda met hun auto van een taluut afreden. De auto belandde ondersteboven op de onderliggende weg. De mannen reden op de verbindingsweg tussen de A16 naar de A58 toen het om onbekende reden misging. In Amsterdam zijn afgelopen nacht tijdens de museumnacht meerdere musea beklad met rode verf. Meerdere pilaren, ramen en de straat zijn rood gekleurd. Het gebeurde bij het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding is voor de bekladdingen. Een hotel in Rotterdam is zo beschadigd door een gesprongen waterleiding dat er voorlopig geen gasten kunnen komen. Het afhandelen van de schade gaat onbekende tijd duren, meldt regio Omroep Rijnmond. Het gaat om Hotel De James in het centrum van Rotterdam. Het weer, er trekken buien over het land. Aan zee kan het flink waaien. Tussendoor af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen wordt het ook wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. En daar is verkeersinformatie van Erik Evengroen van de ANWB. Goedemorgen. Ja, we hebben 1 file op dit moment. En die staat op de A27 Breda richting Gorkum. Er wordt gewerkt bij de brug bij Gorkum. 1 rijstrook is dicht, de rechter om precies te zijn. En hou rekening met een kwartier extra reistijd. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Op zoek naar rust. ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Nicole Terborg komt uit een warm nest, waarin haar familie er altijd voor haar was. En toch knaagt er iets. Toen ze 13 jaar was, moest Nicole in haar eentje van de ene op de andere dag verhuizen van haar ouderlijk huis in een Brabants dorp naar haar tante in de grote stad. Ze werd een kweekje, zoals veel Surinamers dat noemen. Je groeit dan niet op bij je ouders, maar bij andere familieleden of pleegouders. En hoewel het ook in Nicole's familie gangbaar was, had het haar toch het gevoel gegeven dat ze op een bepaalde manier was afgewezen. Waarom moest zij weg? Om die vraag te beantwoorden ging Nicole op onderzoek uit. Ze maakte een serie over haar eigen kweekverhaal en over hoe die past in de grotere geschiedenis van Afro-Surinamers. Straks hoort u het eerste deel. De column van Sana Valjulina. Dexamini of Pantarij. Ik ben opgegroeid in een oneindig land met oneindige voorraden water, gas en olie. Het kon allemaal niet op in onze miserige appartementjes. In het Westen kent men nog altijd de horrorverhalen over Russische huizen waar 's nachts de verwarming aanstond en de ramen wijd open. Je kon de radiatoren immers niet uitzetten, want centraal geregeld. Hetzelfde gold voor water. Neem nou zo'n legendarische kapotte kraan waaruit dagenlang non-stop water stroomde. Deze idylle van oneindigheid heeft ook de psyche van een columnist beïnvloed. Toen ik naar Nederland kwam, vond ik bijvoorbeeld de afwas doen in een tijltje gruwel en bijzonder onhygiënisch. Wij deden dat onder stromend water. Tanden poetsen terwijl je de kraan laat lopen was voor mij vanzelfsprekend. Maar panterij, en zo leerde uw columnist eerst dat alles eindig was en later dat die eindigheid wel eens erg snel kon optreden. Met een waterkraan waar geen water meer uitstroomt als beangstigend symbool. En laat precies dat nou ons overkomen in de zomer op ons mooi Griekse eiland. Vanwege watertekort en de noodzakelijke voorraden bluswater komt er maar 4 uur per dag water uit de kraan, midden in een hittegolf. Gelukkig kunnen we emmertjes water halen uit een nabijgelegen waterbron bij een kerk. Een rondgang in het dorp leverde verschillende scenario's op. 1. Het water wordt gratis uitgedeeld aan vriendjes en relaties voor hun tuinen, in ruil voor stemmen tijdens de verkiezingen. 2. Deze geruchten worden verspreid om de zittende burgemeester zwart te maken. Er was gewoon te weinig regen afgelopen winter. 3 plus een oplossing. De bronnen rond het dorp zijn opgedroogd, maar de eigenaar van een ijzerwinkel heeft een bron op zijn land die hij misschien ter beschikking wil stellen. 4. Geen competente vaklui om het ingewikkelde waterleidingssysteem te beheren. Ook hier dus het personeelstekort. 5. Vanwege politieke spelletjes verzuimen de autoriteiten al jaren om een centraal waterreservoir aan te leggen. Om het regenwater en de natuurlijke waterbronnen waar het eiland nog zo rijk aan is, in op te slaan. Bij dit scenario wordt het socialistisch meisje in me wakker. Zij roept enthousiast dat dit de ideale oplossing is. Helaas blijft dit voorlopig op het niveau van de verkiezingsbeloftes. En Griekenland, en niet alleen Griekenland kennende. Ook over de rol van de toerist, die recht heeft op x aantal douchebeurten per dag en natuurlijk op zijn zwembad, lopen de meningen uiteen. Ontkennend of schroomvallig als de respondent in de toeristenindustrie zit, eenduidig en uitgesproken als dat niet het geval is. Intussen wordt mijn net aangewakkerde socialistische vuur getemperd door de weinig verheven werkelijkheid, waarvan de onverbiddelijke wet luidt: ieder voor zich. Nuchtere Grieken raden ons in koor aan een watertank aan te schaffen. Zij hebben die lelijke zwarte ondingen, dexamini, allemaal op hun dak staan. Wordt gevuld met water uit de waterleiding en schakelt in als deze wordt afgesloten. Dexamini dus op ons mooi witte huisje, die ons zal inwijden in de nieuwe eindige realiteit. Pantarij. Dank je, Sana. OVT. Wie luistert, weet meer. Het is een begrip in opkomst. Ecocide. De misdaad van het vernietigen van een ecosysteem. Een misdaad die nog bijna nergens in de wetboeken staat, maar sinds een paar jaar bestaat er wel een fikse lobby om daar verandering in te brengen. En nu klinkt ecocide dus als iets heel hedendaags, een nieuwerwetse term voor tijden van klimaatcrisis, maar het begrip blijkt al een langere geschiedenis te kennen. Jurist en onderzoeksjournalist Maurice Zwerk die dook in die geschiedenis en schreef erover voor De Groene Amsterdammer. Welkom Maurice. Dank je. Hoe kwam je er zo bij om je op de geschiedenis van ecocide te storten? Nou, nog niet eens zo heel lang geleden hoorde ik die term voor het eerst. En de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, wow, dat is een heftige term. Want het was me meteen duidelijk dat die geënt is op genocide. Maar toen ik erin dook, toen werd me duidelijk dat, ja, dat het een heel interessant vraagstuk naar voren brengt. Die eigenlijk hele fundamentele vragen naar voren brengt over wat recht is. Over wat recht is. Kan je een klein tipje van de sluier al oplichten? Nou ja, wat je ziet. Ja, ik ben inderdaad jurist en ik ken veel juristen, veel advocaten. En wat je ziet is dat vooral bij milieuvervuiling bijvoorbeeld er heel veel regelgeving is, maar op een of andere manier grote bedrijven daaromheen weten te slalommen. Dus eigenlijk daar vaak ongeschonden uitkomen. Onder andere doordat ze batterijen advocaten hebben en batterijen juristen binnenshuis. En dus je houdt je aan alle regels, daar zorg je voor. Of je gaat er overheen en je calculeert gewoon in dat je boetes krijgt. Ja, dat betekent dat als ik hem in gesprekken zeg, maar wij houden ons toch aan de wet. Of we betalen toch uiteindelijk gewoon die boetes. Ja, maar dan is er dus eigenlijk iets fundamenteels probleem. En dat is eigenlijk de loskoppeling, zou je kunnen zeggen, van recht en ethiek. Recht en ethiek. Dus oftewel, ja, eigenlijk in zekere zin, het rechtssysteem lijkt geen vat te krijgen op dat milieu- en klimaatprobleem in zekere zin. Exact. Ze slalommen eromheen. Heel ja. Goed. Nu hebben we deze term eigenlijk te danken aan één man. Arthur Galston. Daar is het begonnen. Die heeft het uitgevonden, zullen we maar zeggen. Wie was Arthur Galston? Arthur Galston was een bioloog die tijdens de Tweede Wereldoorlog promoveerde op het goed laten groeien van gewassen. Die maakte daar een middel voor. Maar dat middel werd vervolgens aan de Amerikaanse wetenschappers in dienst van het leger, of voor het leger, ontwikkeld tot het beruchte Agent Orange, een gifgas. Wat een van de bijwerkingen van dat middel was, als je er te veel van gebruikte, dan vielen de bladen eraf. Is dat napalm, toch? Of is dat hetzelfde? Napalm, ja, napalm? Exact. Ja. En dat is vervolgens dus. Dus maar toen dachten ze, hey, degene die dat middel gingen gebruiken, die zeiden van ja, nee, maar dat kunnen we daarvoor gebruiken. En dat is toen daar op grote schaal gebruikt. Er werden mensen mee vermoord, maar ook hele natuurgebieden vernietigd. En hij heeft toen hij daarvan vernam, werd hij helemaal Dat heeft hem enorm geraakt. En hij is toen een hele campagne gaan beginnen om te proberen dat tegen te houden. Eerst bij de Amerikaanse regering, dat is mislukt. En uiteindelijk in 1972, of 1970, dan moet ik eventjes, het jaartal heb ik eventjes, bij heel 1970, tijdens een conferentie van de VN, heeft hij gepleit voor het strafbaar stellen van ecocide. En daarbij ging je dus uit van de term genocide. En toen kwam je met die term ecocide. Zei, dit moet strafbaar gesteld worden. Ik heb een monster van Frankenstein geproduceerd. En nu wil ik me ervoor inzetten tot het uiterste om dat te bestrijden. Ja, dus het is wel een gruwelijk verhaal. Eigenlijk dus een wetenschapper die iets heeft uitgevonden. Een bioloog, iemand die meestal zijn dat mensen die erg toch ook wel van de natuur houden, van de ecologie houden. En die dan plotseling merkt dat zijn uitvinding tot vernietiging van ecologie, ecosystemen wordt gebruikt. Klopt. Ja, nou ja, en het is, in mijn artikel noem ik hem. Ik ben verder. Het is een tweeluik. Volgende week komt het tweede artikel. Maar ik ben bezig met verder onderzoek. En ik wil ook in zijn persoon verder gaan duiken. Want het is evident een hele interessante man. Hij komt uit een Joodse familie in Brooklyn. Toevallig een deel van waar mijn eigen familie ook voor een deel vandaan komt. En hij fascineert me dus ook heel erg. Wie deze man is. En in die hele geschiedenis van ecocide figureren überhaupt allemaal hele, denk ik, bijzondere personen. Het is ook wel interessant dat je zegt, het is een Joodse man, dus hij zal niet die vergelijking met genocide lichtzinnig gemaakt hebben, zou je zeggen. Een term die na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk is ontwikkeld. Ja, een directe relatie tot de Holocaust. Weet je waarom hij die verbinding legde tussen die twee begrippen? Nou, zover ben ik nog niet gekomen om dat precies te achterhalen. Maar hij maakte gebruik van de term genocide die door een Joodse jurist, Rafael Lemkin, is bedacht. Ook in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Genocide die uiteindelijk tot het genocideverdrag heeft geleid. Daar zit wellicht een link in, maar dat moet ik verder uitzoeken. Maar dat is een fascinerende basisverhaal al, überhaupt. Ja, precies, misschien een hoop voor dat er op den duur eenzelfde soort rechtssysteem zou komen, wat zou zich bezig zou houden met het bestraffen, voorkomen van deze misdaad, ecocide. Ja, ja. Ja. Nu is dat begrip ecocide eigenlijk gepopulariseerd in vanaf 1972, zou je kunnen zeggen, enigszins, door de Zweedse premier Olaf Palme. Die heeft het namelijk gebruikt bij een conferentie in Stockholm. The immense destruction brought about by indiscriminate bombing, sometimes described as ecocide, which requires urgent international attention. Our future is common. We must share it together. We must shape it together. Ja, Palme heeft dus ook weer een rol gespeeld in dit begrip vervolgens te populariseren. Waarom denk je dat hij aansloeg op dat begrip? Nou, het was natuurlijk, vond dit plaats in de tijd van de Club van Rome. Dat beginnende bewustzijn over globale milieubescherming. Deze conferentie waarop hij sprak was de eerste grote conferentie van de VN over milieuvervuiling. Ja, want de Club van Rome, die hebben toen gesteld, er zijn grenzen aan de groei. Er is een groot milieuprobleem aanstaande waar we nu op in moeten grijpen. Exact. Dat is precies deze tijd inderdaad, 72. Dat, precies, dat is precies in deze tijd. En Olaf Palme, dat was een hele idealistische premier, die ook wel door sommigen wel als extremistisch werd neergezet. Maar hij was in ieder geval grensverleggend, dat kan je in ieder geval zeggen. In deze toespraak, deze conferentie, het was de eerste conferentie over milieuvervuiling binnen de VN dus. Hij was heel scherp op de Vietnamoorlog. Dus er kwamen twee dingen voor hem samen. De hele scherpe kritiek op de Vietnamoorlog en de Amerikaanse positie daarin. En de strijd tegen milieuvervuiling. Ja, dus dat kwam samen. In dat verhaal van die napalm inderdaad. Dus nu is er vanaf dat moment zijn er decennia lang pogingen gedaan om ecocide, net als genocide, ook strafbaar te stellen, om het op te nemen in webboeken. Uiteindelijk lukt dat, maar alleen ten dele. Hoe zit dat? Nou ja, eigenlijk na die beginjaren 70 is het eigenlijk is het verdwenen weer van de agenda. Het hele onderwerp. En in mijn stuk beschrijf ik precies hoe dan vanaf begin jaren 80 het weer langzaam terugkomt. En binnen de Verenigde Naties uiteindelijk in het kader van het opzetten van het internationaal het strafhof in Den Haag, wat er uiteindelijk gekomen is. Maar de discussies daarover vinden in de jaren 90 plaats. Mm-hmm. En oorspronkelijk is er dan een bepaling in dat statuut. De misdaden die vervolgd kunnen worden, dat strafhof. Oorspronkelijk staat daar dan een bepaling over het. Ja, ze noemen die ecocide, maar misdaden tegen het milieu. En uiteindelijk wordt dat helemaal uitgekleed. En blijft er alleen maar een bepalingje over voor tijdens als oorlogsmisdaad. Maar dat is zo'n stringente bepaling dat het eigenlijk theoretisch ja, wordt. Dus maar, er zijn drie landen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het dwarsliggen bij ecocide in de strafboeken opnemen. En dat zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ja. Waarom? Nou, dat was wel toch heel opmerkelijk als je de aanhalen van de Verenigde Naties ingaat, van de International Law Commission. Dan zie je dat er een moment is in 1993 dat een heleboel landen die zijn ervoor. Die willen deze bepaling. Het is ook een tijd van idealisme. De val van de muur is net geweest. Dus er zijn allemaal dingen mogelijk. Dat strafhof, wat al heel lang een doel was, dat kan nu opeens er komen waarschijnlijk. En dat komt er ook. Maar er zijn drie landen die zich heel scherp tegen deze bepaling afkeren. En ook tegen andere bepalingen. En dat zijn inderdaad dus Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En ik ben dus erin gedoken van wat daarvan die achtergrond is en wat me duidelijk is geworden. Ja, een van de hoofdrolspelers in die discussie bij de Verenigde Naties heb ik opgespoord. Althans, ja, iedereen wist dat hij daar betrokken bij was, maar hij heeft nooit interviews verder willen geven. En ik heb hem uiteindelijk met deze oude hoogleraar in Berlijn heb ik gesproken, Christian Tomuschat. En die vertelde mij, ja, en dat heeft hij ooit een keer ook wel een wetenschappelijk artikel over geschreven, maar nu vertelt hij me er wat meer over. Ja, het ging om nucleaire belangen. Nucleaire belangen? In welke zin dan? Nou, het kunnen doen van kernproeven. Dat heeft juist vooral de Verenigde Staten, dat heeft hij dus ja expliciet nu bevestigd. Dus kernproeven, inderdaad, dat was dan vaak, nou ja, dan moest je ergens een gebied min of meer, ja, je moest ergens een bom laten vallen. Je moest eigenlijk, het is een soort van proef met vernietigen. Wat precies, dat dus daar Verenigde Staten, die vrees daar vreselijk voor. En hij legt hem uit, het was vrij snel duidelijk, het is een absolute no-go voor de Verenigde Staten dat erin komt. Terwijl de Verenigde Staten helemaal zich nooit aangesloten heeft bij het Hof. Maar ja, de Verenigde Staten is een grote speler. En het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben zich daarbij aangesloten. Nederland heeft aangegeven als argument, hè, toen in die vergadering, waarom ze er tegen waren. Ja, wij willen eigenlijk alleen maar bepalingen die internationaal draagvlak hebben. En dat is bij deze bepalingen niet. Dat is een typisch Nederlandse term, draagvlak, inderdaad. Ja, het is dus een hele conservatieve houding van Nederland. Toch best wel opmerkelijk dat je bij dat kleine groepje landen hoort. Ik moest zeggen dat ik echt wel even niet wist wat ik zag toen ik zag dat dit de rol van Nederland was. En het sluit voor mij persoonlijk wel een klein beetje aan bij eerder onderzoek wat ik heb gedaan voor de Indische doofpot naar het koloniale verleden. Wij zien onszelf, Nederland, als een heel progressief vooraanstaand land die allemaal dingen toch heel mooi doen. En daar passen dingen als oorlogsmisdaden passen daar niet in. Maar er zijn, we zijn ook heel erg een handelsgeest. Dus ja, ik vrees toch dat hier ook andere belangen toch zwaarder hebben gewogen. En zo zien we ook onszelf liever niet meestal. Ja. Nu heeft het begrip van ecocide vrij recent een enorme heropleving beleefd. Ook deze keer speelde daar één persoon in bijzonder een belangrijke rol in. En dat is de jurist Polly Higgins in 2010. I was actually speaking to a large audience about earth rights when someone in the audience said, you know, we need a new language to deal with this mass damage and destruction that's happening of our ecosystems. And I thought, you know, you're right. It's like genocide. It's an ecocide. And it was one of those light bulb moments. Literally, I felt as if a light had gone on above my head. Ja, het is wel interessant, want zoals ze het hier vertelt, het klinkt alsof ze het zelf bedacht heeft. Weet jij of dit dan toeval is dat zij eigenlijk ook weer met die term ecocide is gekomen? Of is het misschien een manier om het verhaal ietsje mooier te neerzetten. Dat weet ik allemaal niet, maar ik heb daar wel over zitten nadenken. En ik denk, het kan natuurlijk ook dat zij zelf ook op dit idee is gekomen. Gewoon op diezelfde term is gekomen. In ieder geval, en dat zegt wel heel veel, had ze er nog nooit van gehoord. Nee. En dat zegt wel wat over hoe marginaal dat begrip eigenlijk was tot die tijd. Ja. Maar zij is enorm belangrijk. Zij is degene die nu dat heeft over het voetlicht gebracht. Een internationale campagne gestart om ecocide internationaal aanvaard te krijgen. Binnen het statuut voor het strafhof alsnog, maar ook op nationaal niveau. En zij is vrij plotseling overleden in 2019. Maar haar werk wordt voortgezet. Nu onder haar opvolger, Jojo Meta, die ik ook sprak. En ik denk dat het nu nog nooit concreet aan de orde is. En er zijn ook verschillende landen in de wereld die hier nu mee bezig zijn. Nederland toont zich nu opnieuw een van de grootste tegenstanders. Mm-hmm. Dat is in de Tweede Kamer aan de orde geweest. En opnieuw was minister Sigrid Kaag, die daarover werd bevraagd, die door de Partij voor de Dieren, die daar zich mee bezig had, onder andere. En toen zei ze, dat had ze nog nooit van had gehoord. En uiteindelijk in een officiële brief hebben ze gezegd, nee, we vinden dat niks, die term. We moeten werken aan andere termen waar meer draagvlak voor is. Ja, daar heb je meer. En via allemaal andere projecten. En het interessante is natuurlijk, is het geen silver bullet. Mm-hmm. Maar het is wel iets waarmee je heel erg een bewustzijn kan kweken over gedrag van regeringen en in eerste plaats bedrijven. Ja, dus toch een belangrijk begrip. Jij hebt over die hele geschiedenis, maar ook over waar het nou heen gaat met ecocide, misschien de mogelijke toekomst ervan, heb jij twee artikelen geschreven. Het eerste deel staat nu in de Groene Amsterdammer. Volgende week volgt deel 2. Ik wil je bedanken, Maurice Zwirk. Het spoor terug. Nicole is een kweekje, zoals Surinaamse Nederlanders dat noemen. Als kweekje groei je niet op bij je ouders, maar bij andere familieleden of pleegouders. Dat is gebruikelijk binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Maar vragen waarom het gebeurt, dat is een taboe. In de zesdelige serie Kweekje, Mikwikichin, onderzoekt programmamaker Nicole Terborg de informele pleegzorg waar ze zelf in heeft gezeten. Luister naar deel 1 van Kweekje, een serie over opvoeden, ontworteling en het verleden van Nederland en Suriname. Famiri, familie, mijn navelstreng. Verwanten, broedoe, solide clan. Mijn zoektocht begint en eindigt met hen. Tempe, voorzichtig, het is geen paprika, dat geel ding. Wacht even, die letsels kan je weer terugleggen. Ja, toch. Ja. Het is niet moeilijk. Vliegen, hè? Snap je. De warmte, zonder woorden, elkaar aanvoelen. En dat is niet alleen maar bij je naaste broer, zus of wat, maar ook gewoon bij je nichtjes, je neefjes, de kleintjes, bij allemaal. Ik hoop het. Ik hoop het. Jij ook. En wat ik heel bijzonder vind aan onze familie is dat iedereen de ruimte heeft om gewoon te doen wat hij wil doen. Kijk, nu zijn we met z'n allen bij elkaar. En als dat betekent voor jou dat jij nu naar boven wil lopen en in de slaapkamer wil gaan en pas aan het eind van het feest opstaat. Slapen, hè? Dan? Ja, slapen. Gewoon gaan liggen, ja. Ah. Nee, maar dat je even wil gaan slapen tot het eind van het feest en dan opstaat of zo. En dan weggaat en iedereen weer goed. Zal niemand je dat kwalijk nemen. Je hebt gewoon ruimte. Je kan gewoon jezelf zijn. Dus als ik nu naar boven wil gaan om te slapen voor 3 uurtjes, dan kan dat. Dat zei Linus net ook. Ja, nou precies, omdat het gewoon zo is. Dus no problem, nee, maar juist niet. Hier kan je echt gewoon jezelf zijn. Ze staan voor me klaar. Ik kan mezelf zijn. En toch is er iets dat ik niet eerder durfde te vragen. Waarom ben ik een kweekje? Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is? Nee, niet precies wat je ermee bedoelt met een kweekje. De tak van een plant zet je in het water en zo. Dan heb je ook een kweekje. Quickie. Oma Jetty maakt quick mee. Sinds mij bij op 5 jaar. Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes.